Book 2 40 40 السؤال عن الطريق Pytaться про дорогу من فضلك Пробачте هل يمكنك مساعدتي؟ Не могли бы вы мне помочь? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Где тут есть добрый ресторан? اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Поверните за рог налево. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Потом трохи пройдите прямо. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Потом зверните направо и пройдите 100 метров. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. Так само вы можете сесть на автобус. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. Так само вы можете сесть на трамвай. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. Так само вы можете просто проехать за мной. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ Як мне пройти до футбольного стадиона? اقطع الجسر. Перейдите через мост. اعبر النفق. Проедьте через туннель. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Проедьте до третьего светлофора. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Потом зверните на первом повороте направо. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Потом проедьте наупрост наступное скрыжование. من فضلك، كيف أصل إلى المطار؟ Прошу пробачения. Як мне трапить у аэропорт? الأفضل أن تأخذ المترو. Найлепш проедьте на метро. Иркаб бибасата хатта ахира махатта. Просто проедьте до концевой станции. Ар-раджау аз-зихаб иля www.book2.de лимуталаати аль-кутуб маа ад-друс ас-саутия.